2017an plazaratu zuen Eneritz Furillakek bere lehen lan luzea eta ordutik bi kantu ere argitaratu baditu, orain iritsi zaigu bere bigarren lan luzea. Eneritz Furillakekin mintzatu gara eta berauk kontatu digunaz. Ba, esango nuke diskoak bere kabuz esaten duela aldaketa une bat dela, ezta? Zeren egia da diskonetan mantendu ditu dela lehendik banituen, hau da nire kantuak osatzen ziren gitarraz eta ahotsaz, eta hauek ere ezurduran ala dira, baina elektronikaz jantzi ditut, eta horre dakar aldaketa bat nik nahita bilatua nolabait banuelako gogoa ere beste norabide bat hartzeko. Orduan, bueno, bada aldaketa momentua nolabait esan. Zuk egin duzu astetik buru dena? Bai, eta bueno, ez bakarrik musikalki, esan oso disko, bueno, etxean egina dela esaten ari naiz etengabe. Hasi letretatik eta musikatik eta gero dagoen produkzio horretatik eta bueno, baita nahasketara ere, naiz eta elkarbanatua den Mono Irazirekin, bera ere irundarra. Eta egia esan, bai, produkzio lan hori, elektronika hori eta bar behintzat, egina dago ondotik, egia da kantuak sortu nituenean eta batzuk, nentorren oholtzan jotzetik aietako batzuk, jotzen nituela hori gitarra eta hutsarekin, eta bueno, esango nuke 2020ko urtarrileko astero batean egin nuela nolabait elektronikari dagokion alderdi guzti hori, eta diot, erdi txantxetan erdi benetan izan zela astebeteko lana soilik, baina astebete lorik egin gabe. Bai, intentsoa izan zen. Hori da, hori da. 50 segunduko intro batekin abiatzen duzu diskoa, titulura ekarri duzun emadan izena duen intro batekin hain zuzen, diskoaren tonua ematen du? Bai, egia esan, gainera hautatu genuen disko aurreratzeko kantu gisa, eta gertatu zen zerbait, ia, bueno, komikoa, ez da? Jendeak galdetzen zidalako, non dago kantuaren bigarren zatia, edo zertzen hau, 50 segundu soilik dituelako, ez? Baina egia da, ia kantua baino intro bat dela, eta hala ere oso gauza trinkoa da, alde batetik diozun bezala aurreratzen duelako, ze soinutan murgilduko zaren diskoan zehar, naiz eta badituen, esan nahi dut, hor baditu olako bloke, grabe bloke potente batzuk edo, kantu horrek, da gero diskoan zehar badaude momentu akustikoagoak eta momentu elektronikoagoak, baina iragartzen du hori alde batetik eta bestetik iragartzen ditu nolabait esan diskoko mezuak, ez? Dela pixka bat galdera sorta bat, bizi ditzakegun egoerei buruz eta bizitzari buruz orokorrean, ez? Agian orokorregira jotzea da, baina hori laburbiltzeko gai den gauza bat dela uste dut. Ba, CD-a dagoeneko salgai, Emadan izeneko diskoa dagoeneko eskuragarri duzu ere plataforma digitaletan. Bihotza hotz izango baro gutxienez losako negingo nuke hainbat mende zerik ez odola ritmiko kemo gitzen zaizainetan odeiak bezulitazka baina euririk azdan hotx egin diet eta ulada denak batu egin gara sinkra prezio Sincroprensio.